Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag i Millionærklubben, det betyder, at vi går all in på spørgsmål fra jer lyttere. Jeg har trukket Lars Svendsen og Lars Persson med i studiet. Og lige om hjørnet venter Tom Hovgaard den direkte linje ind til os her i studiet. Det er på sms'en 42 600 24/7, og der kan du altså skrive spørgsmål til dagens panel. Og godmorgen og velkommen til dagens panel. Godmorgen. Ja, det er jer derovre, Lars Svendsen. Og vi er jo glade. Meget. Ja, det er vi jo. Markedet er i plus. Okay. Hvem er den? Hvem er jeg to? Vi griber den derovre. Nå, det er ikke alle markeder, der er plus, så det er derfor. Jamen, skal vi så starte med det danske? Det er plus, kan jeg sige. Nå, ja, det er jo nærmest i minus. Hvor meget skal I hjælpes i gang? Jamen, det er jo nærmest i minus i går, jo, fordi Novo faldt, så vi har jo lidt til gode. Jamen, vi fortsætter lidt. Nu er det jo fredag, og skal vi ikke regne med, at der bliver trukket lidt i nødbremsen i... Det er jo i dag, der er folk, der køber, Persson. Det må du vide. Ej, nu kommer købsignalerne. I dag, Persson selv, der lyder det ude på gangene. Så er det næste uge, vi reagerer, når ugen er om. Nej, men det var jo en flot dag i går på de store markeder, der var op med 1,4, 1,7 og 1,3, henholdsvis Dow, Nasdaq og S&P, og vi var også oppe i Europa og lige undtagen Danmark. Det var jo en god dag. De har sat sig til forhandlingsbordet igen, og det kan markedet godt lide. Ja, er det det, I er glade for? Ja. Skal der ikke mere til? Nej, det skal der faktisk. For at piske en stemning i oktober. I oktober har de aftalt, de vil tale sammen i oktober. Ja, starten af oktober. Forstår det, så det er, altså, Kina og USA. Ja, ja, ja. Mm. Nå jo, men det kunne være, der så er noget ting. Hvem taler de om? Og så synes han jo skudt så meget videre ud, at det ikke torpederer noget i Europa. Ikke? Det, som markedet tænker, det er jo, at nu fik Boris Johnson jo ikke lov til at lave et valg, så det ser ud som om, at han heller ikke får lov til at lave en hard Brexit, men at der skal laves en mindelig aftale med EU, før at de får lov at sige tak for denne gang. Vi ses måske. Det er det, og det er jo fordi, altså der er jo ingen, der er på finansmarkedet glad for, at det er sådan kaos, og særdeles ikke med så kort varsel, så er jo ingen mindre, altså det er jo lige før, altså det der skal sendes afsted fra, ud for en eller anden lager, fra Danish Crown, og inden de når derover, så det gælder jo fra 1. oktober, ikke? Altså der er jo sådan cirka 2-3 ugers flow igennem. Dybest set, om det bliver det ene eller andet, så vil vi på aktiemarkedet, tror jeg, at alle andre vil bare gerne have for at vide, hvad sker der. Om det så bliver det ene eller andet, så skal vi bare have en afklaring. Ja. Ja. Det er rigtigt. Jo, men han ville jo også holde en tale og så videre. Jo. Jeg ved ikke, han fik han holdt den tale der i går. Boris Johnson? Ja. Det ved jeg, jeg så det ikke i går. Fordi der var rygter ud i London om, at han ville ikke spørge om lov mere. Nu ville han lave tjekoverbud på Boris Nærradio, så han selv bare kunne gå på, når han ville. Det er dejligt at vide, at du var med op til, at det er fredag, og på sms'en har jeg allerede de første 5-6 beskeder fra folk, der følger med på vores Facebook-side, hvor vi jo livestreamer. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad laver Lars Svendsen med en kasket, der er rød, hvor der står Make America Great Again? Ja, det er jo de danske farver. Det viser jo, hvor tæt vi står hinanden. Og vi har jo også stået sammen i Afghanistan og Irak og andre steder jo, hvor de har brug for et flag og vise, så har Danmark været med. Men det er jo fordi, at han skulle komme i år her i den her uge. Trump forbi, ikke? Og det fik han så ikke tid til på grund af en orkan. Men, og han er jo selv lidt af en orkan selvfølgelig, men altså, det er jo så en anden aspekt. Men, jeg mærker et tale på vej. Jamen, pointen er jo den. Persson, han læner sig op af bordet. Jamen, pointen er jo den. Det sjove er jo, at han er i den ballade med Grønland, ikke? Og så vil han ikke komme, når vi ikke vil sælge Grønland. Men jeg har jo en meget mere, og statsministeren, eller Mette Frederiksen, må jeg hellere sige, hun er statsminister, er jo stærkt ord, men hvad hedder det, har jo sagt, at vi har store forbindelser, og vi vil styrke samarbejde i Arktis og alt muligt. Og vi kan ikke rigtig undvære dem, så det ved vi jo godt. Men så kunne vi jo lave noget andet. Så kunne vi jo gøre det bedre. Vi kunne jo sige til Trump, hvis vi kan lave en forhandling, og vi kan blive enige om betingelserne, det bliver ret dyrt for dig, så fusionerer vi simpelthen Danmark ind i USA. Vi bliver stat nummer 51. Og så får du Grønland med i købet. Det har de jo lagt et op til. Ja, det vil være fantastisk. De får et brohoved i Europa. Vi ryger ud af EU uden noget røv. Og så kan vi sidde her og være brohoved for USA. Vi får alle de amerikanske tropper op. Vi kan nærmest bare leve af at holde dem kørende over på Karup og flyvepladser og alt det der, hvor de skal være hen. Og så er vi sluppet ud af EU og alt det lort, som også England gerne vil. Og vi får lukket grænserne, fordi der er USA, de har jo, hvad hedder det, der skal du have visa for at komme ind. Mm. Så har vi fået løst det. Vi vil jo ikke bygge Femern-forbindelsen. Den er jo kun for svenskernes gavn. Det er 60 milliarder, vi sparer på et sviske, bare på grund af det, vi får stoppet det vanvittige projekt. Det er en fantastisk mulighed, men vi skal jo bare indgå en fusion, altså at vi lægger os sammen. Ja. Bare, ikke? Nå, men den anden fusionsmulighed, den spildte vi jo for år siden. Der var jeg stod faktisk her og sagde også, der var ingen, der havde mærke til. Det var, at vi skulle fusionere med Norge. Fordi Norge er velhavende, vi er på røven. Og er i virkeligheden en failed state. Der er ikke noget, der virker i Danmark. Skattevæsenet fungerer ikke. Jeg tænker også lige mere, jeg foretrækker i Skandinavien, end det er jo så Norge. Det er en anden mulighed. Ikke? Og hvis vi ikke gjorde det her, man skal jo nytænke verden. Hvis vi ikke gjorde det her, så ville man jo hjemme i England. Så ville de jo sidde og sige op i Skotland. Ho, ho. Hvis det er rigtigt, så kunne det jo godt være, at vi også gerne vil være med i USA. I stedet for at være med og rette os efter Whitehall i London. Hvorfor skulle vi det? Vi vil da være med her også. Så får vi brugt vores landkort op og får en meget mere dynamisk verden. Det er det, jeg gerne vil advokere lidt for. Det er det, jeg vil advokere for, og derfor har du en kasket på i dag. Der ja, og han kan godt lide en deal, men det er klart, når vi har meget bedre statsfinanser, trods alt fordi vi har vanvittigt skattetryk, end de har, så kommer det til at koste, formentlig skal det koste ca. 1.000 milliarder kroner, som vi skal have i transfersum for at gå med, fordi vi har ikke særlig stor statsgæld i forhold til amerikanerne. Og det vil jo så spørgsmål, hvem af os, der skal have den udbetaling, men det bliver jo så de gamle danskere i 7 generationer eller sådan noget lignende, men altså, det bliver skide godt. Lars Vandsen, tak fordi jeg giver sit spark bag i denne fredag morgen. Det er lytternes dag, vi er åbne for spørgsmål. Vi skal lige have rundet dagens marked. Vi er jo gennem halvårsregnskaberne, så nu kan vi koncentrere os om Donald Trump, men specielt om en handelskrig. Der var lidt nyt ude i går specifikt, som måske har lidt værdi for Pandora-aktionærerne. Der er du jo en af dem, Lars Persson. Ja. Signet Jewelers i USA, som jo sælger Pandora via deres Jared-kæde, var ude med regnskab. Steg, jeg sagde 16%, du siger 26%. Ja. Men regnskabet var der ikke, det var måske ikke så slemt, som de havde forventet. Nej, det, jeg lagde mærke til, det var, at de skrev i deres... Det, de kalder other-kategori, er det, der primært trak ned der, det var salget af Pandora-smykker. Okay, men det er man åbenbart ligeglad med, kan jeg sige. Jamen, det er man åbenbart ligeglad med på markedet. Ellers har man ikke nået at læse den sætning, som du har er kommet til der, fordi at aktien op med over 2,5%, så op i 308, så ja, det er jo egentlig ikke de historiske tal, vi kan bruge til noget. Det er historie. Jeg er på en trend og rider den sammen. Jamen, det er jo, at man håber på, at det er de nye tal og den nye lancering, der skal løfte tingene, så det er det, man spejder efter. Så det er jo derfor, at man, det er jo håbet, der gør, at aktien stiger, og ikke hvad den har gjort. Så det er det. Så du håber også stadigvæk at blive hængende? Ja, selvfølgelig. Og trenden er opad, så vi pisker hesten og ser, om den ikke kan løbe lidt hurtigere på galopbanen eller travbanen, så de kommer foran de andre. Det ja, må vi sige. Men det er jo fredag. Det er der ikke nogen, der kan være i tvivl om efterhånden. Det er jo dagen, hvor du plejer at sætte nogle krydser og streger og sige, skal jeg købe? Skal jeg sælge? Ja, og der er ikke så mange købs... anbefalinger lige i øjeblikket, må man sige, de er efter at gokke i nøden i august måned, så skal folk jo lige finde sig et sted at hænge fast. Altså, vi ser jo blandt andet Christian Hansen og Novozymes forsøger at finde sig nogle steder, og LNIT, der er også blevet gokket helt ned, forsøger også at finde sig et ståsted, og det gør NKT faktisk også, nogle af de aktier, som er steget den her uge, ud af... Jamen ingenting, kan man sige, uden nyheder eller noget. Så markedet forsøger måske i lidt desperation at finde nogle aktier, der er måske faldet for meget i forhold til, hvad de egentlig tjener. Hvornår, så spørger Persson, hvornår de her bankaktier, dem fik vi jo lige i går. Ja. Og det var altså meget, at Nordea kan stige med 6% i løbet af 2 dage. Det er jo et eller andet med... Nordea, der fik en ny koncerndirektør, danskeren Frank Vang Jensen, og så var der... 15 milliarder kroner, ikke? Sådan ligesom at klippe med fingrene. Hvornår vågner du op og siger, nu er de altså bundet, nu er de jo helt nede i hampen og ude i hampen og skal op igen, men hvornår begynder din grønne lys at blinke? Ved 50, tror jeg, jeg vil hoppe med. Den er 45, den stiger igen i dag. Men altså, fordi der kommer en ny mand på broen, er det jo ikke sikkert, at kunderne står i kø for at åbne en ny... Pondus Bare Gris, eller en Rasmus Klump-bog, eller et eller andet. Så jeg tænker, altså vi har god tid, og det der i virkeligheden jo er problemet, det er, at vi har stadigvæk 0 rente, og vi har stadigvæk nogle skeletter, vi ikke ved, hvad koster. Altså, Hvad er det nye? Så kan man så sige, jamen, lige før der talte du om, at regnskabstallene var noget gammelt, og vi skulle kigge fremad, men når jeg kigger fremad, så ser vi jo stadigvæk nulrente, hvilket gør, det svært at tjene penge. Og det, der er faren, det er, hvad er det for nogle retssager, der kommer, og hvem kommer og giver dem en bøde for et eller andet, når vi engang får taget os sammen for de ting, de har lavet, ikke? Det ved vi ikke noget om. Nej, det ved man jo aldrig mere. Nej. Der er jo ikke nogen, der siger, at de har en bøde liggende sådan lige over hovedet. Og det er jo ligesom i Venstre nu. Det er jo ikke et spørgsmål om personer. Det er et spørgsmål om politik. Ja. Køber du op i bankerne andre, men... på nuværende tidspunkt, Lars Svendsen? Ja, det har jeg jo allerede gjort. Og jeg mener, at jeg har jo så købt begyndelsen, kunne du sige, til forhåbentligvis noget mere. Men jeg har jo ikke haft ret endnu, fordi kursen er jo ved med at falde, ikke? Mm-hmm. Og sidst, jeg har købt af Jysk Bank på 196, ikke? Og så har så været lidt ned og den koster 199, men den har der været en nede i 185. Men altså, at den begynder at købe på 225, så og det er jo svært at vide, hvordan det der jodet bliver, men jeg mener, at bankaktier er blevet smadret, og at det er jo aktier, der handles til P-kvoter på mellem 8 og 11. De tjener jo temmelig mange penge, skal vi lige huske. Det er jo ikke... Altså, så galt er det ikke. Han siger jo også ham her, Frank Jensen, som jeg, eller hvad han hedder, som jeg ikke kender, at når det her har et stort potentiale, som ikke er udnyttet, og det har han tænkt sig at, at gøre, ikke? Og han er jo heller ikke, hvor gammel er manden. Det er jo også meget klogt, hvis men han er starten af 50'erne. Mm. Ja, så kan han jo sidde 10 år, ikke? Nå, det, du får ikke Lars Persson med på bankerne. Nej, jeg er ikke køber, men altså, de stiger pænt igen i dag. Så, det gør de, og vi har et plusmarked. Vi har også Tom Hårgaard med på telefonen. Velkommen til, her Hårgaard. Hej, godmorgen. Godmorgen. Tom Hårgaard, hvordan takler du markedet denne fredag? Jeg venter på non-farm payroll, der kommer ud om nogle timer. Så det er sådan en standard første fredag i måneden. Der, jeg vil ikke sige, at det er en fridag, fordi det er det jo absolut ikke, men man er sådan lidt mere afventende. Det er jo jobrapporten, der kommer fra USA, hvor vi skal finde ud af, om det er aktiemarkedet eller obligationsmarkedet, der får ret. Aktiemarkedet, der siger, at det går forrygende i amerikansk økonomi. Obligationsmarkedet, der siger, at der venter en recession lige forude. Hvad spiller du på, Tom Hårgaard? Jeg spiller på manden, som har magten i sine hænder. Det må være Donald Trump, for jeg tror, at Donald Trump han er mere til aktier, end han er til obligationer. Jeg læste et eller andet sted, at han mente, at Dow Jones ville være en 10.000 point højere, hvis han havde sin vilje. Meget ambitiøst. Han er jo en ambitiøs mand, må man sige. Ja, må man sige. Mm-hmm. Så Tom, hvis man så kigger på den uge, vi lige har gået igennem, hvordan har du så taklet markedet på den front? Ja, det er meget interessant spørgsmål, og det er jo så her, ja, hvor nu er det så takketalen ved Oscar, så jeg vil godt have lov at sige tusind tak til Lars Svendsen. Ja, det vil jeg gerne have en begrundelse for. Hvad siger du? Og det kræver jo nok en lille forklaring for de lyttere, der ikke ved, hvad der foregår bag kulisserne. I sidste uge, der fik jeg en meget fin e-mail fra Lars Svendsen, hvor han gjorde mig opmærksom på, at de foreslåede skattelettelser, som vi havde læst om i Tyskland, eventuelt kunne rykke de tyske aktiers indtjening, de tyske firmas indtjening, med et sted mellem 7-14%. Og så lavede han en analogi mellem Tyskland og hvad vi så i starten af Donald Trumps embede i november måned 2016. Så jeg fandt lynhurtigt regnemaskinen frem og fandt målestokken frem på, hvad der skete i det amerikanske aktiemarked, efter Donald Trump selv kom ud med et forslag om skattelettelser. Mm-hmm. På sin første dag af sit præsidentembede. Og så jeg, at det amerikanske marked, S&P 500, det steg med 14% i de første 16 uger af hans embede. Og så lagde jeg så lynhurtigt en 14% på den nuværende position i DAX'en, hvilket ville betyde, at over de næste, hvis det var like for like, over de næste 4-5 måneder kunne vi se DAX'en op i hvert fald over omkring de 13.000 igen. Og så lavede jeg lynhurtigt en konklusion, og så skulle jeg nok ikke være kort markedet mere. Og jeg synes, at det var et godt argument, og det var et gyldigt argument, og det virkede også som om, at markedet med det samme modtog de nyheder, også selvom det jo stadigvæk er spekulativt. Der er jo stadigvæk, det skal jo stadigvæk køres igennem, fuldstændig ligesom Donald Trump også skulle have kørt sine skattelettelser igennem. Men ikke desto mindre, så virkede det som om, at markedet tog nyhederne som en troværdig nyhed. Og jeg mere eller mindre i få minutter efter den regnemaskine havde kværnet numrene igennem, lukkede jeg min kortposition. Og der vil jeg godt bare have lov at sige tusind tak, Lav, fordi hvis jeg ikke havde lyttet til dig. Jamen ved du hvad, jeg sad og tænkte over, at du var short. En stor tab. Men jeg sad og tænkte på, at du var jo short, og tænkte, hold kæft, det her, det altså der er ved at ske noget på en helt anden front, som jo ikke har noget med markedet at gøre ellers. Men lige pludselig, hvis man laver om på skattevilkår eller et eller andet mærkeligt, så rykker det jo hele regnskabet. Så tænkte jeg, hold kæft, manden sidder derovre på vej den forkerte vej, eller han risikerer nu at blive kørt over. Det var derfor, jeg sagde det til dig, fordi du har jo selv ansvaret og æren for at bestemme, hvad du tjener penge på og tager penge på. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt, at Tyskland har overstået smerten denne gang, og så... Og hvis det der, vi ved jo ikke, om det bliver til noget, men altså hvis det bliver det, så bliver der jo noget løft i sagerne, ikke? Du sidder simpelthen og fodrer din konkurrent med nogle gode funktioner. Det er da fair at sige. Det vil jeg også sige til dig, hvis du et eller andet underligt... jeg har også sagt til dig, Ambo, der skal du passe på, fordi de har jo slet ikke kommet ud og lavet deres skudbilledeskrivning nu. Det behøver man ikke være professor at fortælle. Det er bare noget, de har glemt. Ja. Nå, men er det sådan, at du sælger nogle procenter afsted til Lars Svendsen, så, Tom Håber? Ja, det må du godt kalde. Uden tvivl, så kommer der jo en stor julegave i vente, men sådan mere alvorligt sagt, og i øvrigt tak. Jeg ved godt, at du ikke var tvunget til at fortælle mig det, som konkurrenten, men ikke desto mindre, så håber jeg også, at du fortalte lytterne præcis det samme, som du fortalte til mig. Jamen, det har vi også gjort herinde, jo faktisk. Ja. Fordi det har jo, det har jo i den grad rykket på aktiemarkedet. Og så spøj til side. Ja. Jeg lukkede min kortposition og gik langt med markedet i DAX'en, og jeg har også lukket min kort olieposition. Mm. Fordi jeg synes, de nyheder her, jeg skal lige sige, at jeg tabte temmelig gevaldigt på min olieposition, men det kan vi jo så afdække lige om et kort øjeblik. Mm. Men i alt det, så synes jeg, der er sket noget af en hvad udtryk skal jeg bruge? At det er som om, at der er sket en ændring i holdning i markedet. Stemningsskifte. Ja, det var det ord, jeg ledte efter. Der er sket et stemningsskifte, der er sket et stemningsskifte i markedet, og det føles som om, at markedet nu ser frem til en god afslutning på 2019. Mm. Jeg ved godt, at der stadigvæk er analytikere, blandt andet dem, vi kalder Elliott Wave-analytikere, som mener, at det her det er bare en lille reprive, før vi endnu tager et hug nedad. Men de sagde også det samme i december måned 2018, og det kom ikke. Og det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde skal diskontere Elliott Wave, slet ikke. Men lige nu, så siger musikken i markedet bare noget helt andet. DAX'en har været i stand til at komme op over det der det niveau, som jeg hele tiden har sagt, det synes jeg er et vigtigt niveau. Det er det der psykologiske 12.000. Og nu er det fredag, og medmindre vi får en fuldstændig katastrofenummer ud af USA, og det tvivler jeg på, at vi gør. Ja, for jobberne, så lukker DAX'en også utrolig stærkt på en fredag. Det er utroligt positivt, og så ser man ofte, at så er folk, de sidder og fordøjer det over weekenden, og så tænker jeg, må hellere se at komme ind i det her marked. Mm. Så jeg har været negativ længe, og jeg bliver nødt til at sige, kombineret med, hvad Lav fortalte mig og hvad jeg ser, jeg tror, at det godt kunne blive en ganske positiv afslutning på 2019. Mm. Og måske også en positiv start helt ind i 2020, hører jeg også folk tale lidt om. Men Lav Svendsen, herr Hårgaard har jo ret. Du har jo været ikke ene mand, men en af de få, der har pisket en positiv stemning i vejret over hele sommeren. Er det sådan, at nu er vi tilbage for ferie, og vi vil gerne være glade? Eller er det handskrig Brexit nogenlunde i den rigtige retning, der gør, at det trækker i positivt? Ja, det er det, der gør det nu, men altså, jeg har jo mere været i altså, jeg har jo haft en basisopfattelse af, at vi skal op, og at DAX vil komme op og ramme en top på 15.000 eller sådan noget. Og vi er i gang med den sidste grådighedsbølge, ikke? Og det er det her. Vi er derfor også mere følsom, når den for alvor tager fat. Og der er jo masser af penge, der står ud og venter på at lave noget, hvis de vil altså have aktien. Men, det er det. Men så det er jo mere været det, at jeg har prøvet på at holde fast i det synspunkt, jeg havde om, at det skulle op. Og så har vi jo været udsat for voldsomt meget modgang. Og det mærkelige er, at det er jo Europa, der har fået tæv. Det er jo ikke USA, det ligger nærmest all time her. Mm. Og de derude i Kina, de klarer sig også godt. Når indekset er næsten i 3.000 for... eller rundt 3.000 fra Shanghai. Så det er sådan lidt mærkeligt, at det er europæerne, som får bank, mens det ene er USA og kineserne, der slås. Persson, det lyder som om, at det er den her fredag, du skal have dine 30.000 i spil. Ja, nu må vi se. Det kunne da godt være. Men altså, som jeg stadig sagde til Lav også, da vi gik ned fra morgenbordet af, altså, det kan godt være, at DAX ser spændende ud, men den... den er jo stadigvæk i en faldende trend, og du skal jo op over 12.000, ja, 300, 400, 500 for, at den ligesom den her mulige bulltrap ikke er der. Det, altså, hvis du lægger en streg på, eller tager den seneste top, det var i starten af august måned, slutningen af juli, og så er du ikke kommet over den endnu, så du har jo egentlig stadigvæk en hele tendens, så man... Man skal lige passe på, at bilen er ikke helt parkeret endnu, selvom vi rigtig gerne vil... Nej, men så Tom Hårgaard, du er bare lidt hurtigere frem i bussen end Lars Persson her. Jeg tror, det er en smagssag. Jeg kan godt forstå Lars' argument, men omvendt så kan jeg også godt følge Lars' argument, og nu vil jeg så vide på... Altså, hvis jeg ikke går ind, så tjener jeg jo ikke noget. Mm. Det sådan kan man også sådan filosofisk se på det. Så hvis jeg skal have en jordisk... Du taber heller ikke noget. Nej, men jeg tvivler meget på, at Lav, han kommer til at sætte sit til, og jeg ved ikke helt, hvad Lav han ligger på, men jeg ved, at jeg er kommet under de 300.000, så jeg ligger på 295-97 lige nu. Så der er lang vej op til de 330-40 stykker, som Lav ligger på. Er det, du er, Hans Svendsen? Ja, 342. Men jeg vil bare sige, Tom, at der er en ting, jeg synes er det vigtigste, og de kører sådan lidt parallelt eller reagerer sammen, det er jo obligationsmarkedet, ikke? Fordi jeg synes, det værste, der var ved at ske under det her Safe Haven rally, der har været i sidste 2 måneder eller mere, det er jo, at renterne bliver mere og mere negative, og der bliver puttet flere og flere penge ind i obligationer. Og hvis det der eventyr var blevet ved, og nu fortsætter ligesom den kurven er knækket for det, ikke? At så risikerer man jo, at det lige pludselig totalt eksploderede, og så fik vi en kollaps på obligationsmarkedet, som så kunne rive os på røven på aktiemarkedet. Ikke? Så, og der må så sige, hvis det ligesom bliver dalet ned mod nulpunkt, og hvis folk har nogen, skal have prioriteret deres hus derhjemme, jeg vil sige, det er mit eget råd, jeg kan ikke bevise det. Jeg vil se og få skrevet under på papirerne, få taget jeres... med rigtig lån til 0,5% i rente, kan I få et kurs 98 i dag, mm-hmm. at 30 år, at hvis obligationsmarkedet for alvor bakser sig op af, ikke? Ligesom hvis fangeaktierne går vanvittigt meget højere op også, så eksploderer de, og så har vi lavet en boble, og det kan altså blive en mega boble, for obligationsmarkedet er meget stort, ikke? Og det er det, jeg ligesom håber, at fornuften vender tilbage. Guldprisen falder også nu. Så ligesom at sige, fornuften i min verden spillet ser fornuften ud til at vende tilbage, og det er at købe aktier. Tom Hårgaard, der er en del på sms'en her, som selvfølgelig hele tiden er åben, for jeg lytter 42-624-7, der spørger, hvad gør Tom med hensyn til guld? Guld, der jo... var det... Faldt den i går? Ja, stiger igen her til morgen, jeg tror, det er den, den er. Der er flere, der spørger, er det en købsmulighed på guld denne morgen, hvor den sætter sig lidt? Hvad gør du i guldet her, Hårgaard? Men det er jo det, der er pudsigt ved guld, det er, at den til trods for, at vi har haft på en positiv stemning i aktiemarkedet og en negativ stemning i markedet, så virker det som om, at guld har sat sig, når det har været en positiv stemning i aktiemarkedet, men når det har været en negativ stemning, så er den steget, og nu sætter den sig. Så det er svært for mig at finde et argument for at være kort guld i øjeblikket. Fordi vi har haft en fantastisk støt stigning siden guld var nede omkring de 1100. Og hvad der så tager er til grund til det, om det er bare ren spekulation eller ej, men guld steg jo også fra 200 til 2000 i en periode, hvor aktiemarkedet om noget andet var i en rivende vækst. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal korrelere guld mod aktiemarkedet, eller inverse korrelere guld med aktiemarkedet. Det har sin egen historie, og den synes jeg, man kan føle sig. Det har altid været fornuftigt at købe dips i en bulltrend. Men hvis jeg lige må jeg vende... Lig til positionerne nu, hvis du har en i guld, eller gå i markedet nu, hvis du ikke har guld. Ja, eller gå i markedet nu. Mm. Men hvis jeg må jeg dreje samtalen en lille smule over til et emne, som jeg synes var ganske interessant. I har alle sammen set den der fantastiske film, der hedder The Big Short. Ja, det har vi. Yes. Brad Pitt er med i den. Yes. Og Ryan Gosling er vel også med i den, så det er vel et argument nok til, at man skal se den. Nej, men det er filmen, der forklarer finanskrisen. Jeg kan varmt anbefale den. Plus, ja. der er noget lækkert slik at kigge på, mens man kigger. Ja. Hvis man er til den... Videre. Ja, beklager. Ja, The Big Short, Tom Hårgaard. En af de hovedpersoner, det er Dr. Barry, som en 3 år før, han forudsiger den her boligboble. Så hedgefondsmanageren, som jo findes i virkeligheden, ja. Det, og det gør han jo rent faktisk. Det gør han jo, ja. Det er utrolig interessant at læse, at han har identificeret en ny boble. Han ved ikke, hvornår den her boble, men det er det, han kalder passiv investering. Præcis. Og det har jeg blevet advaret om før, og det er ligesom, du er på et hotel, og der er en elevator, og der er 500 mennesker, der skal bruge den elevator, hvis der pludselig bliver råbt brand. Mm-hmm. Og det, han argumenterer for, er, at der er simpelthen ikke likviditet nok til at skabe et afbalanceret marked, hvis alle de her passive fonde ikke, der simpelthen bare passivt investerer i selektive aktier, i stedet for det, man kalder stockpicking, hvis de pludselig beslutter sig for at være ud af markedet. Og det mener han er en kæmpe fare-boble. Og det skal man altså være opmærksom på. Jamen det synes jeg, det er jo en snak, Lars Svendsen, vi har haft igennem det sidste års tid i hvert fald, den her, at specielt det amerikanske marked, det er over halvdelen af investorerne, også de store, som er gået passivt. Og det er også det, som hvad den hedder, Barry... Ham hedgefond manager. Han hedder Michael Barry, men jeg kalder ham Dr. Barry. Ja, som jo som så, hvad der skete under finanskrisen og investerede efter det, som nu er ude at hejse flag. Jeg så den også godt omkring i det her. Og det er jo flag, du også har hejst et par gange, hr. Svendsen. Ja, og det er jo det der med, at ligesom Persson og jeg har stået og sagt, at vi er jo snart eneste, der tilbage i markedet, som køber vores egne mærkelige aktier ud i periferien, ikke? Fordi alle vil bare have de der C25 eller for noget. Og så bliver det jo et stykke af vejen den, og de i sig selv skubber også overperformance på det, fordi det er ikke, der går flere og flere penge ind i et eller andet felt, så det er jo en larmluftballon, vi er på, ikke? Mm. Så stiger den, og det der med, at alle vil ud og så videre, men det er jo klart, at det er jo så mere måske derhen, altså hvis man kombinerer det med den gang, hvor vi havde den her, det kan du huske måske, Tom, men altså den der berømte, hvor alle fandt ned over 87, hvor de der udløses stop loss ordre og alt det der, ikke? Hvor det var første gang, at computeren tog magten fra folk på aktiemarkedet, ikke? At hvis du ligesom ligger i det der, og så ryger der alt på stop loss, og så de ligger henad, og så vælter man hinanden af sig selv, og der var ikke rigtig nogen, der havde sagt, så må vi stoppe stop loss, annullere stop loss ordren, ikke? Så blev man ligesom bare ved i sådan en spiral, og så markedet faldt 40% på nærmest en dag, og så vippede det op igen. Så det er da den der, du er ude i. Jeg ser mere boblen altså, på obligationsmarkedet. Det tror jeg faktisk er en boble, men det andet der, det er jo så strukturproblem, kan man kalde det for. Bruger du den, bruger du den viden aktivt, Tom Hårgaard? Nej, det gør jeg ikke. Det er mere en interessant historie, som når du sidder i kampens hede, så har du en tendens til at glemme de her historier, og jeg er ikke uskyldig på det plan heller. Jeg prøver måske lige bare at prøve at forstå de mennesker, som råber vagt i gevær, når markedet sidder på en all-time high. Mm. Og vi har da haft instanser, du kan bare se på den måde, vi startede valutamarkedet på i år, hvor yenen faldt med 800 point den 1. januar. Det er egentlig meget, og så har du flash crashet, det ved jeg godt, det vil være en 10 år siden, men ikke desto mindre, så har du altså et miljø i dag i de finansielle markeder, hvor der til tider er super, super manglende likviditet, som kan skabe nogle ekstreme bevægelser, som jeg tror, de færreste er forberedt på. Og fra mit perspektiv som spekulant, er det altid dejligt at være på den rigtige side af et marked, der er fanget på det forkerte ben. Men sådan rent samfundsøkonomisk er det jo ikke specielt heldigt, hvis vi står på et eller andet tidspunkt i de næste par år foran en situation, hvor markedet er blevet tiltet så meget, at pyramiden vælter. Tilbage til kampens hede helt specifikt. Tom Hårgaard, du var inde på, at du går ud af din short olie. Ja, og jeg så har jeg en anden nyhed. Jeg ledte efter en ekstrem situation i det engelske pund. Nu har jeg ligget kort i det engelske pund i, jeg ved ikke hvor længe, i det næste sidste halve år og har snakket om det. Og jeg fik endelig det, jeg måske gerne ville have haft, og det var der, vi var nede under 1,20 og besluttede mig for at lukke min kort position. Jeg er ikke gået langt pundet, fordi det synes jeg heller ikke, der er nogen grund til. Men jeg ledte efter den her lidt emotionelle klimaks, og det fik vi med Boris Johnson og trusler om valg, og jeg håber på, at det måske så kan blive bunden i det engelske pund i det næste stykke tid. Men det er desværre ikke noget, jeg gjorde inden for Radio 24/7-regi, det var nu for egen penge. Det er din egen penge, du går i valut. Emotionelt, hvad du kaldte det? Klimaks? Det synes jeg var et fantastisk ord i forhold til Brexit. Er det sådan, I har det i Storbritannien lige nu? I har haft et emotionelt klimaks? Ja. Jeg tror, folk er ved at blive temmelig immune over for, hvad der sker i parlamentet. Det virker som om, når man møder folk på gaden, og man taler om Brexit, som man nu gør, når man har diskuteret vejret, så er fornemmelsen altid, at det er en børnehave, og de er små børn, der render rundt og river hinanden i håret, og de kan ikke blive enige om noget som helst. Det er den måde, den generelle befolkning betragter deres valgte politikere. Det er jo en ret trist beskrivelse af demokratiet i England. Må jeg godt spørge om noget, Tom? Hvordan regner du din økonomi? Regner du i pund, eller regner du i kroner, eller regner du i dollar, eller hvordan ser du verden? Godt spørgsmål. Jeg ringer, hvilken dag han møder om morgenen. jeg kan da godt afsløre, at min formue opgjort i pund har taget sig et frygteligt dyk i det sidste års tid, hvilket også er grunden til, at jeg har ligget kort pundet, fordi på en eller anden måde skulle jeg jo afdække den her. Det kan godt være, at folk tror, at det har været en rigtig god spekulation, men det har jo mere været et hedge for min opsparing, du ved, set over for kroner eller dollars eller euro, det har jo været forfærdeligt. Jamen, hvad tænker du, når du sidder til... Altså, man skal jo ikke sidde og være sådan... Indimellem, man tænker jo altid over, har man nogenlunde, så man kan betale regning til næste mange år og gå på pension af. Men, altså, hvordan tænker du? Regner du i kroner eller pund? Hvad regner du i? Jeg har altid regnet i pund. Ved du hvad? Jeg fylder over 50 i den her måned. Og det slog mig, at jeg forlod Danmark, da jeg var 20-21 år. Så jeg har jo faktisk været væk i 30 år. Så jeg tror, jeg må sige, at jeg tænker udenlandsk. Jeg tænker nok ikke i kroner mere. Hvad tænker du med hensyn til pension? Skal du sidde og trade, til du dør? Ja, det jeg havde lavet den beslutning om, at jeg skal aldrig nogensinde lade pensioneret. Så længe der er Radio 24-7, så kommer jeg her. Og det kan godt være, at stemmen lyder lidt anderledes om en 20 år. Men jeg skal købe DAX'en. De fandt ham hængende over skærmene. Ja, som de siger herinde, livet er ikke let. Heller ikke, om man er 80. Nå, jamen herr Hårgaard, du bliver 50. Jamen, vi glæder os til, at invitationen tigger ind. Hvad er det her om en måneds tid eller sådan noget? Ja, mindre end det. Vi kan begynde at tælle det på dage nu. Uha. Jamen, dermed afslører vi ikke har hørt noget endnu. Tom, så lad os lige sige din portefølje her i Millionærklubben. Ja, der ligger du. Det går okay for det. Jamen, fint så. Nå, men så vil jeg sige, generelt på den lange bane, så er du en gladere mand, end du har været længe. Ja, det var da godt sige. Der må have været noget positivt i at runde de 50. Og, du tænker også i relation til markedet generelt? Ja, måske får jeg endelig den her visdom, jeg har kæmpet for i de sidste 30 år. Og jeg ligger på 295.000, så jeg tror sgu, jeg må sige, det bliver ikke i år, jeg vinder den her. Det bliver ikke i år, du tager på kangen. Den sidder Hans Svendsen godt og solidt på indtil videre i hvert fald. Men altså, du er ude af din short olie, du er ude af din short DAX. Ja, det er jeg. Det gik udmærket noget af tiden, især i DAX'en, men jeg tabte især på olien, og jeg er mere eller mindre breaket even i DAX'en, og nu ligger jeg langt i DAX'en, men ikke fuldt investeret, det skal så lige sige. Jeg har investeret 100.000 af de 295, så jeg har temmelig mange kontanter, og nu vil jeg lige se tiden an i dag, før jeg måske kaster mig helt ud 100% i en lang position i DAX'en, og så prøver at køre den i resten af september og oktober måned. Hvornår slutter det her program? Ja, det blæser i vinden. Det vil jeg ikke sætte. Jeg vil ikke sætte mine penge på nogen på det ene og det andet. Jeg skal bare lige høre det. Det er obligationsmarkedet, der er håb. Ja, til sidst, der overgår jeg bare lige. Det er fredag, kan jeg mærke. Det var dejligt. Jeg skal bare lige høre dig. Har du overhovedet rentemøderne i ECB næste uge, og så fedt ugen efter inde på din radar? Eller er det noget, du tager stilling til på dagen? Ja, det tager jeg nok stilling til på dagen og se, hvordan markedet reagerer. Det er jo ligesom, det er lige min forte, det er at prøve at aflæse, hvad markedet tænker, i stedet for, hvad jeg tænker. Fordi det er jeg slet ikke klog nok til. Er det stadigvæk sådan, du ved, i 2. verdenskrig sagde man jo, at englændernes hemmelige våben, det var humor, det havde tyskerne jo ikke. Er det også sådan, nu derovre med Brexit? Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, at jeg tænker, når jeg er skide værd med det. Ja. Men det er jo en magtkamp, vi har mellem Europa og England. Det er jo et spørgsmål om, at EU i hvert fald ifølge nogen gerne vil skabe en totalitær stat. Og det vil englænderne simpelthen bare ikke være med til. Mm. Ja. Tom Hårgaard, du slipper for nu. Så du kommer tilbage til dine skærme. Kan du have det godt? Ja. Hej. I lige måde. Hej. Så vil det altså Tom Hårgaard, som også snart kan kalde sig, kan vi så høre, senior investor, ja, må man sige. Så er der kun en junior investor tilbage. Det var også ganske kort, så tager jeg også billetten til de 50, så sådan det. Ja. Det er sjovt, det har jeg slet ikke hørt noget om, det der. Nej. Det... Nå, det er fredag, sms'en er åben, 42 624 7. Der er spørgsmål, der er to til dig, og de bliver hurtige, Lars Svendsen. Matas, Gomspace, vil Thomas gerne vide? Er du fredagsfrisk på dem? Ja, altså Matas er jo omkring, de er sådan set, i min optik begge to køber, men det er købsaktier, men de er jo noget hårdt presset. Matas koster 52, ikke? Og han giver 3 kroner i udbytte, det gjorde han i hvert fald sidste gang. Det var en nedsættelse fra 6,3, så det skulle han jo nok kunne holde. Fremover det er 100 millioner kroner, han skal udbetale, så. Men hvad hedder det? Jo, altså jeg kan ikke rigtig forstå, at den skal smadre så meget, og... Det virker som om, at den fornyelse af ledelsen ved Vedsport der, og det, de har gjort med at købe til både på de købte noget, der var det 4-tal, eller hvad var det hed, noget, sådan noget nethandel, ikke? Som var inden for det samme, og så købte de jo 9. jord. De har altså begyndt at få det til at pege den rigtige vej, og så de jo, vil jo også ligesom Matas eller Pandora lave det der med at upshine deres forretninger. Det ved jeg så ikke, hvor langt det er. Du har jo oplevet, hvordan de... Espergærcenteret. Er det godt? Kan jeg anbefale, der har de i hvert fald shined butikken op, så det ligner ankomsthandlen i Københavns Lufthavn. Nå. Det dufter også lige sådan. Hvad siger kurverne til, Matas? Ja, men de er for nedadgående. Ja, det er helt forfærdeligt. Ja, de er jo fladet ud. Så. Nå, nej, de er jo ikke fladet ud. De har jo lige fået 3 uger med gok i nøden. Altså, de kom med, eller 5 uger med gok i nøden fra 70'erne, altså, så lige fået en ordentlig onkobongo og røget ned i lige omkring de 50. Det er jo fuldstændig forrygt, altså. Det er jo ligesom... Det er ligesom gulvet røget væk under en, altså støtteniveauet. Ja, det ligner jo en af de 4 elefanter, vi har købt for 11 millioner fra pensionerede elefanter. Men hvor langt skal den så ned? Forhåbentlig ikke længere end 50, det var den jo nede sidste sommer. Vil du købe den på 50? 52, nej, altså jeg vil jo vente til den. Nej, jeg vil jo kom med en vindefemmer, mand. Nej, men du har jo fået... Vindefemmer? Nej, det er jo den femmer, der... Ja, det er sgu godt, den flipper coin. Nej, en vindefemmer, det var i gamle dage obligations. Det var, man handlede 5 millioner gange, og så havde han vindefemmer. Det var den, der ligesom vendte markedet fra at gå ned af, så whoop, så købte man en femmer, så bum, så købte den opad. Så du mener, der er jo et eller andet sted, hvor ligesom er markedet det er rigtig, det er så før vores tid, Per, kan du se det? Så du mener, hvis jeg går hjem og trykker på knappen for Matas, så er det en vindefemmer. Så kommer et sjerbil efter dig, du, og så kører de op, og så har du Gomspace. Du så det bare, skal vi så lige sige på den, jamen du er Matas investor. Jeg har jo prøvet at hjælpe Svendsen med Matas. Jeg har jo købt nogen hjem til min egen aktieskuffe. Det er jo helt forfærdeligt. Det er jo, der står og blinker i rød, den der. Har du jeg har jo faktisk... Ja, jeg har jo solgt den. Jeg prøver at være vindefemmer, men det lykkes jo ikke rigtigt. I vores podcast-arkiv på Radio 24/7, Millionærklubs, der ligger der en hel time, hvor jeg taler med Gregers ved Vedsborg og hører hvor han vil sende butikken hen, den kan jeg anbefale. Ja, der er jo en ung pige med, som er begejstret af bare at være der en enkelt dag. Hun var mentor, det var hun, ja. Og, eller, jeg ved ikke, var der mere end en dag, men var det kun en dag? Hun var med chefen i en hel dag, og var med til at se, hvordan han gjorde ting, og blandt andet, hvordan han holdt møder for hele ledelsen og brugt kridt og tavle til at skrive visioner og ting og sager ned på. Men den dag, hvor de får råd til at male deres hovedkontor, så det ikke er gråt, men hvidt og med blå striber på, så vil jeg tro, det går fremad. Det bliver den der flippenfemmer. Ja, det bliver det. De har simpelthen verdens grimmeste hovedkontor. Gomspace, Lars Svendsen. Ja. Gomspace koster 9,5, og hvad hedder det? Jeg har lige lavet en analyse forleden dag, som I kan læse gratis på Aktieinfos hjemmeside. Og vi bliver betalt for at lave den, men det er vi jo glade for, fordi det er også aktie, som jeg er glad for, men den er jo helt nede i hullet, den er nede, hvor den startede. Den startede vist på 8 kroner tilbage i var det 2016, ikke? Og så har vi været op i 136, og nu så kom der en emission, og det kan man diskutere om, hvor meget udvandring der blev, for den er jo lavere nu, end den var der, men... og nu er vi tilbage igen. Den har den flotteste skildpaddekurve, man overhovedet har. Vi er tilbage, hvor vi begyndte forfra. Men de har jo så 175 millioner i kassen, og de brænder i indeværende år cirka 150 af. Det er totalt cash burn. Det er alt, hvad de laver, investerer og gør ved. Det er 150 millioner i år, og de har jo så brændt de første 80 af, så der er jo cirka 70, der ryger af. Så er der 100 tilbage i kassen, når året er gået. Og så skulle det gerne begynde at gå fremad, men altså, der bliver nok også kassebrænderi til næste år. Med ikke så meget, men vi har gættet på 50-75. Men altså, det er jo, at de har mistet deres største ordre. Den ene kom aldrig, eller er udskudt, og det er en der selskab, de selv er med i, der skulle lave sådan et satellitnetværk, og den anden, den var ham, der hed Space and Sky Global, hvor de har måttet fuldstændig suspendere den. Ikke? Det var 85% af ordrene, der brød hen i, på standby hen i hjørnet, og det har jo forstyrret fuldstændig driften. Men de har så til gengæld fået nogle nye ordre, og de har blandt andet fået ret mange ordre fra ESA, det europæiske Space Agency, ligesom NASA, så er vi jo noget i Europa, der hedder ESA. Og der har de fået ordre for, jeg tror, det er 60 millioner kroner, eller også er det blevet til 70. Og det er at lave satellitter. Det er endda så avanceret som, tænk engang, man har noget, de kalder for deep space. Og hvis jeg forstår det rigtigt, så går det ud på, at man vil lave en Mars-mission. Mm. Og det er ikke missionær, man sender til Mars, for der er nok ikke nogen folk. Men hvad hedder det, når man så sender sig en derop, så når man kommer frem, så har man en gump space satellit med, som man så ligesom putter ud, og så fiser den rundt omkring. Mm. Så kan den jo fotografere og måle og magnetisme og hvad alverden, infrarød stråling og hvad de har derop. Altså, man ligesom sender sig en derud. Er det ikke avanceret? Og se, om der er nogle Mars-bo også. Ja, ja, ja, ja. Lars Svendsen er begejstret. Ja. Jamen, hvad siger det, kan, Lars, jo, men det var, der er nok også en lille smule mere begejstret i med, at det er begyndt at stige, når vi har haft 3 uger med stigning, ikke? Så tabte en lille smule i forgårs, men ser lidt bedre ud. Hvornår er der take-off, Pearson? Så er der take-off ved brud af 11. 11, det er jo tidligt, fordi den er i 9,6. Men jeg må først, hvis ikke det var fordi, at den ikke havde været op i 14, da jeg fandt på det, så ville jeg købe den igen, faktisk. Men så røg den jo til gengæld ned. Altså, nu må jeg nødt til at vente på, at den kommer op i 14. Den har jo kun en børsværdi på under 500 millioner danske. Ja, ja. Det er altså en spændende virksomhed, og det er en... Altså, det er klart, at det er jo et eksempel på, at det er en virksomhed, der er i den absolutte startfase. Vi tager den der store S-kurve, der ser sådan ud for produkt. Så ligger det helt nede i bunden. Yes. Det kan blive multigange, men de skal jo overleve. Det er problemet. De skal tjene penge undervejs på rejsen. Ja. Gomspace, der er en gammel kælling her i Millionærklubben. Det er Matas jo også, og det var Thomas, der havde spurgt til dem. Det er fordi, der er mange, der spørger, Lars Svendsen, og vi har talt Gomspace meget. Og man kan jo selv gå ind og kigge på deres hjemmeside blandt andet, så man gør sig klogere på den her case, som du er begejstret for, Lars Svendsen. Ja. Og du er også ved at være det, Persson, hvis du kigger på kurven i hvert fald. Ja. Kære Millionærklub, tak for et spændende program. Hvad er jeres syn på Algabello? Jeg har haft aktien i et halvt år, og den har givet godt afkast, men er det ikke på tide at få den solgt, eller er der mere krudt i den? På forhånd tak fra Nadia. Allergikoncernen Algabello? Ja, men det er jo sådan en, der springer op af som trold af næske der i maj måned, hvor de får nogle gode nyheder, og de selv opjusterer, og nu kommer de her husstøvsmide salg, og jamen, det hele er vendt deres vej, og de er ikke rigtig nogen konkurrenter, der er ikke så mange store medicoselskaber, så... Nu er den faldet tilbage 200 kroner, og spørgsmålet er selvfølgelig, er der mere i den? Det er jo det svære spørgsmål. Fordi satte hun en stop loss, eller hvad gjorde hun, da hun sejlede ind i Algabello? Jeg vil nok beholde den lidt, og se, om den ikke kunne holde sig over de 1300. Brød den gennem 1300, så vil jeg sælge, og så vil jeg krydse fingre for, at det bliver endnu mere take-off til næste regnskab, måske. Ja, så jeg vil beholde den. Algabello? Jamen, jeg mener, jeg har det selv, og jeg mener, det er en langsigtet vinder, fordi allergi, det er jo en forfærdelig sygdom, og den bliver mere og mere udbredt. Det er jo kun i landet, når man rigtig gør noget ved det. Og det er jo meget symptombehandling, det vi gør, men og de har jo den der husstøvmide allergivaccine, er jo som en tablet, skal jo blive altså, det kommer at blive et produkt, som kommer til at udgøre. Jeg mener, jeg har gættet, hvis jeg husker rigtigt, hvad jeg selv har tænkt en gang, hvad var det, mellem 40-50% af omsætningen. Det bliver mega stort, fordi det er den største og mest udbredte form, og det er samme hele vejen rundt om jorden. Det er ikke forskelligt i Australien og i Danmark og så videre, men så ved jeg det. Jo, den er, det er en vinderaktie af rang, og den minder jo i virkeligheden, hvis jeg skulle sige det sådan strukturelt, det de laver, det er jo meget om Novo og diabetes, men det der så skulle være hittet er jo, at når man har klaret det her i løbet af 3 år, så skulle man gerne ikke have det mere. Altså, du ligesom bliver helbredt, ikke? Insulin skal det jo være hele livet, ikke? Og GLP-1 og hvad du skal bruge. Og det er jo det, Novo er blevet rig på, kunne man sige, at du skal ved med at have det i resten af din tilværelse. Så Algabello, de vil helbrede, de vil ikke bare symptombehandle? Ja. Det er sådan set det, der er hitte. Men det er jo et enormt marked, og det er, som de siger, kører jo også, det er jo også den samme, som Novo har, ikke? De sidder og siger, at der er jo snart ikke, der er jo ikke ret mange. Er det 5 millioner mennesker om året, der er i behandling for det der nu? Og det er jo 50 millioner, der er den reelle kundegruppe, og i virkeligheden er den måske 200, og der er flere og flere, der får det, for vi sidder og fiser den af på offentlige kontorer der en lang, i stedet for at være ude i den friske natur. Og vores hud, den skælder af. Det er det, der laver husstøv. Er det det? Ja. Nå. Ja, ja. Men så skal de have noget creme fra Madsen til Nick. Ja, ja, ja. Der var du hurtig, Svend. Det. Nå, Nadia, hun skal altså beholde sin mand. Jeg vil beholde. Det var godt. Så tager så vi videre. Ja, det skal der også til nogle gange. SMS'en er åben. Det er 42 624 7. Vi svarer på spørgsmål. Det gør vi også de næste 10 minutter. Hej, Millionærklubben. Tak for et fantastisk program. Det er underholdning, jeg ser frem til hver dag. Jeg er studerende, har ikke mange midler, men vil gerne gøre mig nogle erfaringer med, hvad jeg har at rykke rundt med. Jeg vil gerne høre de herre, hvad de vil gøre som 25-årige med 30.000 kroner, som de udmærket kan tåle at tabe. Med venlig hilsen, Magnus fra København. 30.000, så Magnus godt kan tåle at tabe. Han vil gerne ind og lege lidt med markedet og lige finde ud af, hvordan de her ting fungerer. Ja. Det er jo ikke meget, men hvordan er det en aktiesparekonto, eller hvad tænker I? Det er punkt 1. Han skal have en aktiesparekonto, ikke? Og så skal han... Så man kan oprette på Nordnet, Lars Persson? Nej, desværre ikke. De gad ikke være med. Så det er de gamle banker, vi skal over i. Og det gør jo også, at når du så trykker på salgsknappen, så går der jo nogle valørdage, før du har penge igen at handle med. Det havde været fedt, hvis Nordnet havde gjort det, fordi så kunne de sikkert have fået nogle flere unge mennesker med til at handle med aktier. Mm-hmm. Fordi så de stiller jo pengene til rådighed med det samme, fordi man siger, jamen det der med, at der går nogle dage, før du har pengene tilbage på din konto, det... Det er også noget svineri, det er mine penge. Ja, men i virkeligheden så var det jo det der, dengang Lars Svendsen, han var startet i vekslerbranchen, og så skulle de lige cykle over med bud på sådan en long john der, eller på sådan en herrecykel og aflevere de der aktier til hinanden med små sorte tasker. Der løb sådan en masse mænd rundt i trenchcoat i Københavns gader, og det var ikke fordi det var agenter, men det var sådan nogle vekslerbude, der løb rundt med det der. Og det er det levn, der stadigvæk kører, det er egentlig lidt ærgerligt. Men det er en af de bedste, sjov historie, nu skal jeg fortælle folk, så de kan høre lidt om, hvordan livet var i gamle dage. Der er meget, meget sjov historie. Finde nogle aktier til ham. Magnus, hvis du lytter med, vi kommer tilbage til det. Man kørte jo rundt med de der aktier, så var det, det mere, det var brødet en trier historien, var det var et af de meget store vekslerfirmaer. Altså, der var en meget fin ældre herre med passende krop, som havde en Rolls Royce, og det var jo inden man fik hvad hedder det her servostyring, så siger han, flink som han er, til bud, ja, vi har en frygtelig masse aktier, de låner bare min roller, og så kører de rundt med dem. Og så fyldte han jo hele den der roller op med aktier, og så kørte han rundt, ikke? Men i København, så skulle den ene have det ene, og den anden det andet, og han skulle noget tilbage, så videre, ikke? Men han gjorde det aldrig mere, fordi den der roller, han skulle parkere den alle vejen, ikke? Og der var ikke servostyring, og han måtte jo ikke ramponere det her kæmpe køretøj, så godt. Det gav også millioner. Det gjorde han aldrig mere. Han foretrak sin knallert eller cykel. Et aktiebud med en passende krop. Ja, ja. Magnus har 30.000 studerende, og det vil sige, det er råd nummer et herfra, det er, få dig en aktiesparekonto, som er også den, der blev indført her den 1. januar, og som har sit helt eget skatteliv, kan man sige. Ja. Og det er jo sådan noget med 16% skatte og sådan noget, og skattevæsenet finder selv ud af det. Nu er 30.000 jo ikke meget. Hvordan skal han fordele dem? Hvis man ikke har ret mange penge, så skal man spekulere. Hvis man har mellempenge, så skal man er nødt til at passe på dem. Og konen og det hele ikke får røvl. Og hvis man har mange penge, kan man spekulere. Så han skal spekulere. Mm. Han skal være frisk med det her. Så han skal finde sig, hvis du har 30.000, så find to aktier, hvor der er noget kapav i det. Og så tager du halvdelen den ene og halvdelen den anden. Men du skal ikke lave noget, som er... Altså, du skal ikke undgå vanvittige ting, men du skal tage noget, hvor der er kapav. Jeg har i min egen... hvor er det friske kød henne? Jamen, jeg har i min egen, for eksempel, taget den her Orfersheim, som jeg begyndte året med, og stadigvæk har. Den er der gået sådan nogenlunde godt. Der er nogen, der siger her, jeg har tabt 10% af puha, hvor skal den hen? Ja, men det er jo det, hvor man har købt den jo. Men, det stemmer jo det. Men den skal formentlig op i Danske Bank, siger den skal 140. Jeg synes, det er helt rigtigt. Men, hvor meget Danske Bank selv investerede i Orfersheim? Ja, Orfersheim er det. Men, det ser jeg også. Men det er sådan en, og så vil du sige, en anden en. I øjeblikket, hvis jeg havde sådan en i dag, så ville jeg jo sige, okay, jeg så køber nogle af den der... Hvad hedder det? Scottish Salmon, der kommer formentlig et tækkeoverbud i løbet af måneden. Hvis det ikke gør det, så ryger den tilbage i 20. Det koster 25. Hvis det kommer til overbud, kommer den vel i 40. Det er mit gæt. Mm-hmm. Og det er jo en fair odds at sætte. Jeg vil bruge 25.000 på det, eller 20.000 om til Norge, det må jeg selv bestemme. Og så vil jeg måske gå over i noget rederier eller Statoil eller andet, hvor der er noget kapav, men ligesom kører hurtigt, og så... Men du skal ikke købe Veloxis, og nu tænker jeg jo alt den der enorme flok, der er Veloxis-fans her i landet. Det er jo ligesom Elvis-fans, men hvad hedder det? Altså, det vil jeg ikke gøre, men altså... fordi det, der kan alting ske. Men sådan nogle fornuft... Og der er jeg jo som tank, Torm. Jeg Jeg er vild med tank. Du er vild med tank, det er en hemmelighed. Hvad er forskellen på Orphazyme og Veloxix? Veloxix har et produkt, de har i salg. Ja, de andre har 4 år udvikling. Ja, det var lidt det, jeg tænkte. Men Veloxix er jo et produkt, de har lavet en ny formulering på, som ikke var deres eget. Orphazyme har en masse. Jamen lad os trække noget på Orphazyme. Det er den, du vil foreslå. Børsnoteret for det forrige år. Ja. Og en masse produkter 83, i pipeline inden for, men altså en bioteknologisk virksomhed. Ja, og det er jo sådan en, hvor du sidder og siger, hvor man ligesom, der satser man jo meget på rød eller sort. Mm. Men det er jo også derfor, jeg har gjort det, fordi hvis det så bliver til noget, jamen så, og de har altså, jeg tror, det er 4 produkter, og det er jo alt sammen. Jamen hør her, Magnus, han er 25 år studerende, han har masser af tid til selv at gå ind og tjekke Orphazyme, som var dit bud. Ja. Tank var også et bud, og så var det sidste, du sagde Orphazyme. Jamen og så sagde jeg lige øjeblikket, når man siger, tænkte det der med i øjeblikket, hvis det er jo helt sin dagens ret, og så i øjeblikket er den der med Scottish Salmon SSC. Det var laks. Hvordan tænker overchance, som ruller det? Derfor har den her. Mm. Per, hvad er dit friske bud? Mit friske bud må være Barry Nordic, og så vil jeg tage noget borerække. Jeg vil tage The Drilling Company, faktisk. Det er sjældent, du tager de ord i din mund. Ja, men det var dem, jeg ville tage. Men jeg vil ikke, og hvis jeg skulle være rigtig fræk, så vil jeg faktisk gerne have taget Veloxix. Så vi ikke lægger os ud med hele vores Facebook-gruppe. Nej, men det er bare, og det er ikke bare, fordi jeg gerne vil være gode venner med dem, men jeg tror bare, at måske har man bare ikke forstået casen rigtigt, så, det lugter lidt af. Dem, der, når man begynder at læse det, der... Som siger, det er jo en omdiskuteret aktie på diverse aktieforer. Ja, det skal man jo så vide. Ja. Den har jo også haft en god tur. Det må man sige, den er afsted vildt og voldsomt. Og nogle gange er det jo sådan der, at når bliver talt for meget om det, så er det der, man begynder at passe lidt på. Men du kunne godt være lidt frisk der. Ja, jeg vil starte med Bavarian, og så vil jeg sætte Drilling Company, og hvis der så var lidt til over, så kunne man lægge et frimærke på Veloxix og hygge sig med det. Det var klart svar til Magnus, der havde 30.000 kroner af studerende og gerne vil ind i markedet og gætte kartole og tabe dem. Start der med en aktiesparekonto, og så har der nogle friske bud her, Magnus, og til andre måske kunne blive fristet. Mm. Palle, en af vores faste lytter, han skriver her, kære panel, Nokia ligger godt til 5G, har selv tanket lidt op. Skal man storsatse i det segment? Det giver også lidt udbytte hen ad vejen. Ja. Det er jo ikke en af dem, man har inde på radaren. Det må jeg sige, den er faldet lidt ud af sengen. Ericsson har det også lidt svært. Huawei blev jo presset lidt, men det er jo ligesom om, at de jo ikke blev presset helt ud af markedet. Så, og det, altså sådan teknisk, ja, den lavede et købsignal i juli måned, men det er jo lige før, det er ved at gå over til et salgsignal, fordi den Nokia i hvert fald i svenske kroner falder tilbage, så er den nok også i euro, så jeg synes ikke, altså det kan da godt være, at man skal have den med på sin kandidatbænk, men jeg synes ikke, det lugter sådan vildt og voldsomt af penge, må jeg sige, på den korte bane. Lugter du noget med 5G? Nej, jeg forlod den, vi forlod den på 5 euro for nogle år siden, hvor vi havde været glade for den, men den kom ned for hende for hullet, men jeg vil sige, Ericsson er jo faktisk, den forlod jeg på 90, som jeg har haft et par år, og så røg den, jeg næsten fordoblet det lort. Mærkeligt, det har været en møgbutik. Men det kom dernede fra 48, og så var den oppe i 91, så startede jeg ud. Og nu er vi nede 76 igen. Det er faktisk en aktie, det er jo det samme netværk, ikke? Ja. Til telesystemer, inklusive internettet. Deres backbone, ja. Og det er 5G, det handler om nu, for det skal jo udrulles nu. Så, den vil jeg faktisk, jeg ved ikke, om lige en omklop, den er der nu, men den er ved at være der. De taler jo om ham for Saab, måske skal det over. Er den der nu, Ericsson? Men det er også det. Den har jo den samme til det. Ja, men den falder jo hvad ikke. Hvad synes du, Persson? Nej, jeg vil ikke være der. Du bliver nødt til at have den op i 85, før den bliver sjov igen, ikke? Det er ligesom den der pizza-reklame, der man gang var, det er bunden, det handler om. Det var også før, der var sort-hvid-reklame. Ja, de har fryse pizzaer for Dr. Ericsson, kunne I godt blive fristet lidt af? Du kunne i hvert fald på nuværende tidspunkt, Claus Svendsen, du vil ikke købe den nu? Jamen, altså, den skal jo holde i 75. Den skal jo holde 75, fordi det var den jo i november-december måned, så det skal den jo holde. Ja. Så venter vi til 75. Ja. Palle, det var svaret til dig, der har spurgt omkring 5G Nokia, og vi kommer også lige omkring Ericsson, de nordiske udbydere på det område. Lige en hurtig her, inden vi lukker biksen for i dag. Teva, hvad fanden sker der? Bliver der spurgt lige ud? Ja, den er jo helt nede i 6,9. Jeg ved det ikke. Jeg har jo slet ikke beskæftiget mig med den case der, og selvfølgelig kunne jeg tjene nogle penge, men nu har man da ikke haft andet end tab, så jeg overlader det til Svendsen. Det var jo... Det er udbumpet, så hvad hedder det, og det handler helt som nu handler om det der de opioid erstatning. Og der var en i går, som faldt helt vildt i USA, og det var en af dem, der faldt 40% i går eller andet. Det var helt vildt, og en af englænder, og der noterede over, og det er der, det går ondt. Den her verserende anklagesag i, var det Oklahoma? Ja, det er jo det der. Men der havde TV'en gik forlig lidt tidligere på året. Måske dyre end Kåre Schultzen lige umiddelbart kunne have lyst til. Nej, men det blev underkendt af retten jo. Mm. Så derfor så kører det videre. Det gør det. Ja. Det var vi noget, de her. Og tusind tak til alle jer, der skrev ind med spørgsmål. Dem tager vi videre og prøver at svare her løbende. Lars Persson, Lars Svendsen, sikke en fest. Tak fordi du var med i dag. Og Tom Hårgaard, tusind tak fordi du var med på telefonen. Vi er klar igen mandag sammen med markedet, og det er kl. 9.05. Ja.